Έλα, Αποστολή, παραγγελία για την Παρασκευή. Ναι. Κάποτε είχε πει ο Άδωνης από εσάς, θα πρέπει να το έχω ακούσει, που είπε ότι το νικήσαμε τον κορονοϊό, ο κορονοϊός δεν υπάρχει, κάτι τέτοιο. Αποκλείεται. Τι είναι, ψεκασμένος και ο Άδωνης, για σε παρακαλώ. Ο συγκεκριμένος, όχι, ρε, εσύ, μια χαρά άνθρωπος είναι. Τι λες τώρα. Αυτό. Είναι δυνατόν. Λοιπόν, αν μπορείς να το βρεις, να το βάλεις την Παρασκευή, έτσι να τα ακούσουμε τώρα εν μέσω κορονοϊού. Όσο και αν δεν το πιστεύετε, η Ελλάδα είναι η χώρα που συνέπειψε τον κορονοϊό. Τα μέτρα που λαμβάνει η πολιτεία αποδίδουν. Με ανοιχτά τα σύνορα, με τουρισμό, παραμένουμε μία από τις καλύτερες χώρες στον κόσμο στη διάδοση του COVID. Όσο αφορά την οικονομία, φαίνεται ότι επιτυγχάνεται μέσα στην ισοστόχος και ύφεστα είναι μονοψήφια και ίσως και κάτω και από το 8. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έβγαλε επίσημο δελτίο τύπου που είπε ότι συγχαίρουμε την Ελλάδα διότι είναι η χώρα υπόδειγμα στο πώς αντιμετώπισε την πανδημία. Όσο και αν δεν το πιστεύετε, η Ελλάδα είναι η χώρα που συνέτρεψε τον κορονοϊό. Να ταξιδέψουμε λοιπόν μια μέρα μακριά. Θα μείνουν άδεια τα κουδιά μου χτίσατε και οι παγίδες που μας στήσατε. Να φτιαχτούμε το καιρό από χρόνου τη σκουριά. Θέλω να μου βάλεις αυτό τώρα που έβαλε ο Θήμιος για τα 200 της Επανάστασης. Να βάλεις το, πώς το λένε, ωραί που πάμε του Αυλονίτη. Και βάλω μου και αυτό το ντράγο που έλεγε και τον κορονοϊό και για όλα αυτά. Ότι είναι, πώς το είπε, χώρος εστίασης. Ναι, ναι, επειδή τρώνε τα κόλυβα. Μπράβο, να λέει ο Βουτσάς έφτασε και κλείσε μου όποιο τραγούδι θέλεις εσύ. Αν και όχι, τα φασισταριά που σε παίρνουν τηλέφωνο θα βάλεις τον ύμνο του Ελλάς. Για αυτά τα καθήκια που σε παίρνουν τηλέφωνο και σε βρίζουν. Α, δεν μασάω, μην στεναχωριέσαι. Το ξέρω. 1821-2021. 200 χρόνια μεγάλες δυνάμεις, εγκύτριες δυνάμεις, συμμαχικές δυνάμεις, τρόικες και προστάτες. 200 χρόνια ελευθερίας. Θέλουμε η Εκκλησία να απαιτήσουμε τουλάχιστον να θεωρηθεί ότι είναι χώρος εστίασης. Εμείς δεν είναι χώρος εστίασης. Δεν έχουμε εδώ τα κόλυβα. Έφτασε, έφτασε! Αποστολή. Έλα. Έλα, ρε παιχτή. Και χτες έβγαλες έναν τύπο την ώρα του λαού. Ένα κουμούνι την κερατά. Κουμούνι. Που δεν ήξερε καν τι είναι ο κομμουνισμός. Αυτός με το μακελιό. Μπράβο, μπράβο, αυτός. Αυτός. Και μου θύμισε, μου φέρω στο μυαλό, ρε φίλε, εκείνη τη σκηνή από την ελληνική ταινία. Με τους φαντάρους. Α, του Περάκη λες. Του Περάκη. Τη Λούφα. Που έχει τη σκηνή που έχει το κομμουνιστή το Ρώσο και παλεύει να του πείσει όλου τι είναι ο κομμουνισμός. Που του λέει, Πέτρε, έχετε ελευθερίες. Αυτό το πράγμα. Κάντο μια. Να μίξει και βγάλτε με την Παρασκευή το που στην άπμε. Καταρχήν και νοήμων είμαι και ιστορία γνωρίζω. Εσύ που έφαγες στον κομμουνισμό με το κουτάλι. Για πες μας, τι πιστεύεις για το σύστημα. Ο κομμουνισμός έχει σκοτώσει 100 εκατομμύρια κόσμο. Και αυτοί το παίζουν, ας πούμε, ότι είναι προστάτες των λαών και οτιδήποτε άλλο. Μην τα λες εμένα. Εγώ τα ξέρω. Σε αυτούς να τα λες. Τι προβλήματα έχει. Διότι ο κομμουνισμός είναι όργανο του σιωνισμού. Δηλαδή πεινάνε. Δεν υπάρχει δηλαδή πιο βρωμεροί και τρισάθλιοι παραποιητές της ιστορίας και οτιδήποτε μπορεί να πει κάποιος. Αυτοκίνητα έχουν. Σας βάζουν οι αστεί να τους πάρετε την περιουσία για να τη μοιράσετε στο λαό. Ατομικές ελευθερίες έχουν. Ναι, η αριστερά από τη μεταπολίτευση και μετά σκότωσε 75 άτομα και γύρω στα 850 σούμε τραυματίες. Συγγνώμη, έχετε όλη τη συλλογή από το μακελιό. Το μακελιό είναι εναντίον της βρωμιάς που υποστηρίζετε εσείς. Χρυσάφια αγορασμένο την πλησία. Κουμπώνει το σακάκι της και μπρος το καθρεφτάκι της. Προβάρει την καινούργια μαγκοπλία. Ναι, Γεια σας. Γεια σας. Δεν ξέρω με ποιον μιλάω. Για να κάνω μια αφιέρωση στον κύριο που μίλησε προηγουμένως, τον Αποστόλη. Περίεργα ήθελα. Ναι, ναι, κάντε, είμαι ο Αποστόλης. Α, μάλιστα. Λοιπόν, ήθελα να το αφιερώσω, το ασύντρομάξαμε. Αυτό το αφιερώνεται στον Αποστόλη ή στον κύριο? Στον κύριο, βέβαια. Α, εντάξει, οκ. Okay. Εντάξει. Έλα, γεια. Γεια, γεια, γεια. Οι ασύντρομάξανε και κάστρα φτιάξανε να κλείσουν τα παιδιά των εργατών. Μα αυτοί με μια γροθιά σπάζουνε τα δεσμά, τα κάστρα καταργούνε τον Αστόν. Μα αυτοί με μια γροθιά σπάζουνε τα δεσμά, τα κάστρα καταργούνε τον Αστόν. Γεια σου, Αποστόλη. Αλέξανδρος από Γερμανία. Μαγιά σου. Την προηγούμενη Δευτέρα βάλατε τον Τζίπρα και λέει για τη δεύτερη φορά αριστερά. Και το συνδυάσατε με την εκτέλεση του τραγουδιού από τον Καζατζίδη. Θέλω παραγγελιά για την Παρασκευή, συνδυασμό με τη σωστή εκτέλεση του τραγουδιού. Από Τσαλίκη, ε. Και ναου, ακριβώς, ναι, ναι, που είναι και ακαπέλα. Ήμουν σίγουρος. Αποστόλη μου. Γιατί οι μεγάλοι τραγουδιστές τραγουδάνε και ακαπέλα, sorry κιόλας. Το πρώτο που θα κάνουμε τη δεύτερη φορά. Τη δεύτερη φορά. Κλεισμένο στο Μέγαρο Μαξίμου. Που θα έρθω για να ζήσω. Θα είναι να πάρουμε τα κλειδιά της οικονομίας από το παρασιτικό κεφάλαιο και από αυτούς που σήμερα ελέγχουν την οικονομία. Όσο η καρδιά καλαχταρά. Δεν θα ξανακα... Την νέα βαρβαρότητα από την αρχαιότητα. Παλιά γαλέρα με καινούριους κλάδους. Γυρίζει τη σελίδα, αλλάζει πια ενότητα. Χορεύει και κυκλοφορεί με μπράβους. Και θέλω και μια χάρη για την Παρασκευή. Αν μπορείς, τώρα το άκουσα, έχει βγει πολύ καιρό. Το δωμάτιο με θέα 18 χρόνια μετά, το έχεις ακούσει? Όχι. Βάλ το στο YouTube και δες. Ήταν το παλιό, αν θυμάσαι, όταν ήμασταν από τις Ρικάδες, έλα και εσύ εδώ, είναι ωραία, δωμάτιο με θέα. Ναι. Έχει βγει και υποτίθεται ότι βγήκε αυτός από το τρελοκομείο και βλέπει τον Τζίπρα, βλέπει τη Χρυσή Αυγή, βλέπει αυτά. Τα περιγράφει πολύ ωραία. Έχουμε, λέει, ένα Τζίπρα, πρωθυπουργό. Πρώτη φορά αριστερό με δεκανίκη δεξιό. Όσοι κυβερνήτη υπουργό πολεμάνε να μην βγούμε από το ευρώ. Ευρώ, τι είναι πάλι τώρα αυτό? Καινούριο νόμισμα, όμορφο, χρωματιστό. Για αντιπολίτευση έχουν κάποιο μπετόβλακα που είναι γιος ή εγγονός παλιού βρικόλακα. Πολλοί καινούργοι χωθήκαν μέσα στο παλάτι. Μέσα σε αυτούς και κάτι γλόμπι, κοτσονάτι που χαιρετιούνται με μια μούτζα κλειστή και προσκυνάν κόκκινα λάβαρα, σταυρούς χιαστή. Μοιάζουν τρομακτικοί. Σκιάζομαι λιγάκι, έχω και κάτι μαύρο στο απέναντι παρκάκι. Για την Παρασκευή λοιπόν θα βάλεις το απόσπασμα από την ελληνική ταινία που ήταν η Χαρτορίχτρα, που ήταν στη φυλακή και έλεγε εκεί ο τύπος εδώ παπάς εκεί παπάς, και θα παίζεις αποσπάσματα από την τηλεόραση, από τις ειδήσεις που λέγαν άφαντος ο δύο παπάς εδώ εκεί, τώρα τα έχω ταιριάσει εσύ, το φτιάξεις ένα ωραίο. Εδώ είναι ο παπάς, έτσι, άμα βρεις τον παπά κερδίζεις, άμα δεν τον βρεις χάνεις, έτσι. Μαθημένη που κάνω, λέγε. Εδώ είναι ο παπάς, εδώ ο παπάς, πού είναι ο παπάς, να ο παπάς, πού είναι ο παπάς, να ο παπάς, βρες τον παπά. Στην προκειμένη περίπτωση όμως θα μπορούσα να πω ότι είναι ευκολάκι, γιατί είναι στα 5 έως 6 μέτρα δίπλα στον κάθε ένα. Πού είναι ο παπάς? Εδώ είναι ο παπάς. Κι όμως ο Χρήστος Παπάς, υπαρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, έγινε λαγός. Σε 7 σημεία σε Αθήνα, Γιάννενα, ακόμη και στο Άγιο Όρος τον αναζήτησε η αστυνομία, αλλά οι έρευνες ήταν άκαρπες. Εδώ είναι ο παπάς. Χάσατε. Ξέρεις τι μέρα είναι το Σάββατο? Τι μέρα είναι το Σάββατο, Σάββατο? Ναι, όχι, όχι, λάθος. Τι γιορτάζουν το Σάββατο? Είναι κάποιος Άγιος? Όχι ρε, έχουμε τα 103 χρόνια της Επανάστασης της Οκτωβριανής. Παρακαλώ λοιπόν την ευκαιρία της επετείου, τον ύμνο της Σοβιετικής Ενώσεως. Ευχαριστώ. Πολύ ήθελες, έγινε. Σαλούς και Αποστόλη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Γιάννης από Λουτρά Ειδιψού. Να ξέρεις ότι σε ακούμε και εδώ. Γιάννης από Λουτρά Ειδιψού. Μάλιστα. Τι διάολο, από πού ακούτε από Λουτρά Ειδιψού? Ιντερνετικά μόνο. Α, ποιος Γιάννης είσαι? Αν και, θα τα πούμε από κοντά, αν και αυτόν τον καιρό γίνονται πάρα πολλά τραγικά πράγματα, ναι. με το πτωχευτικό, με το COVID, με χίλια δύο πράγματα. Τις δύο τελευταίες εβδομάδες τριβελίζει το μυαλό μου ένα τραγούδι του Θανάση Φωτοκοσταντίνου και θα ήθελα να το ζητήσω για την επόμενη Παρασκευή, την ερώτηση κρίσεως. Και στο ρεφρέν να βάλεις εκεί, μόλις λέει ο Θανάσης το φασισμό κτλ., να βάλεις το Φιρερίσκο εκεί πέρα που φώναζε: Είμαστε Έλληνες, είμαστε φασίστες και τέτοια. Αυτό θα ήθελα. Καλό κουράγιο να έχετε, γιατί σας χρειαζόμαστε. Ρώτησα το σκύλο μου το ρίβα άμα νιώθει Έλληνας, αυτοκτονάς ή κάτι σχετικό. Εκείνος χασμουρήθηκε, επέστρεψε στον ύπνο και ανάσα του ήταν όμορφη σαν κύμα στο γυαλό. Γαμώ το φασισμό. Μας είπανε Ναζί, δεν μας είπαν όμως ποτέ κλέφτες. Αυτό το χέρια μπορεί καμιά φορά να χαιρετάνε έτσι, αλλά είναι καθαρά χέρια, δεν είναι βρώμικα. Σ' απειλά ο φασισμός. Σ' απειλά ο φασισμός. Αποστολή. Έλα. Αφιέρωση την Παρασκευή θα ήθελα. Για δώσε. Τη νέα βαρβαρότητα του Παυλίδη Αγγελάκα. Τη νέα βαρβαρότητα, βάστα και ελαφρότητα. Απούτησε στο έδαφος τα βάρη. Και μέσα από το αερόσταυρο με στόχο τους εφαίρες γελάει και μας δείχνει το φεγγάρι. Τη νέα βαρβαρότητα με πόση σοβαρότητα. Σκάβα μιας άρρωστης κυρίας. Μοιράζει τα υπάρχοντα του εκλειπώντος άρχοντα. Κρίση σε καλά φιλανθρωπία. Η νέα βαρβαρότητα μαγιά και χειρεότητα. Γελάει τραναχτά με στο πορνείο. Έχει προτεραιότητα με χάρη και απλότητα. Φοράει το καινούριο προσωπείο. Θα ταξιδέψουμε λοιπόν μια μέρα.